पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय बृहदारण्योपनिषद प्रथम अध्याय प्रथम ब्राह्मण के प्रथम मंत्र कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। उषावई अश्वस्य वैद्यस्य शिरा इत्यादि मंत्र है, तो उसमें कहा था द्यौ पृष्ठम, ऐसा कहा था पृष्ठे द्यौलोक दृष्टौ हेतुम आह इति का भाष्य तो हो गया था उसका, उस पर आई रहेगा पृष्ठे द्यौलोक दृष्टौ हेतुम आह। पृष्ठ में घोड़े की जो पीठ पर द्यौलोक दृष्टि में कारण बताते हैं, क्या बताया कि ऊर्ध्वत्व सामान्यात, द्यूलोक स्वर्गलोक सबसे ऊपर है और घोड़े का पीठ जो होता है ऊपर होता है शरीर में, यही कहा था ऊर्ध्वत्व सामान्यात बोले। आगे अंतरिक्षम उदरम बोला है, अंतरिक्ष जो है उसका पेट है आकाश, माने उसके पेट में आकाश दृष्टि करना, अंतरिक्ष दृष्टि करना ऐसा कहा। तो पेट माने बाहर का नहीं होता, भीतर जो खोखला पाने को पेट बोलते हैं, पेट उसका अर्थ होता है। तो क्या हेतु दिया, सुशीरत तो सामान्यात बोला, छिद्र तो सामान्य है, आकाश भी छिद्र है और पेट भी छिद्र है, यही कहा था। टीका में ही कहा उदरे अंतरिक्ष दृष्टौ निमित्तम आह, पेट में जो अंतरिक्ष दृष्टि करनी है उसमें निमित्त बता दिया, सुशीरत तो सामान्यात। आगे पृथ्वी पादस्यम, पादस्यम इति वर्णवत्यन कहा था, माने पादासन स्थानम इत्यर्थ कहा, माने पृथ्वी को पादस्य बोला, घोड़े का जो उस घोड़े के खूरी में पृथ्वी दृष्टि करना, ये कहा माने वहां पाजस्य जो बना है दकार के स्थान में जकार हो गया है, पादा अश्यंते अश्विना से विग्रह होगा, पादा जिसमें पैर जिसमें रखे जाते हैं वो घोड़ा पैर रखता है खूरी के ऊपर, खुर वही है पाजस्य, तो पृथ्वी दृष्टि करना ये कहा। पादासन स्थान, पैर रखने का आसन का स्थान है वो, यही कहा। टीका में कहते हैं पादा अश्यंते अस्मिन, ऐसा विग्रह करना है पादस्य बनाने के लिए, पैर रखे जाते हैं फेंके जाते हैं जिसमें अशुक्षेपण धातु होता है, तो पादा अश्यंते अस्मिन पैर जिसमें रखे जाते हैं उसी को पादस्य बोला, व्युत्पत्ति माश्रित ऐसे व्युत्पत्ति लेकर के विवक्षितम, विवक्षित अर्थ क्या है तो पादासन स्थानम इत्यर्थ है बोल दिया, पैर रखने का स्थान उसी को पादस्य बोला गया। टिप्पणी सात नंबर के पादा अश्यंत के ऊपर, मैंने थाप्यंत अश्यंत मेरे थाप्यंत पैर जिसमें रखे जाते हैं उसी को पादस्य बोला गया, खो रहे वो वही अर्थ कर दिया था। आगे कहते पाद स्थानम इत्यादि हो गया। आगे भाष्य में कहा दिशा चतस्रोपी पार्श्वे बोल दिया, चारों दिशाएं उसके पार्श्व है, दाया बाया भाग है बढ़ेगा, पार्श्व बने दाया बाया जो होता है। तो ये टीका में बोलते हैं कि पार्श्वयो दिक् चतुष्टय दृष्टौ हेतु आह, पार्श्व में माने दाया बाया घोड़े की जो दाया बाया है उसमें चतुष्टय, चार से चतुर शब्द से तयप प्रत्यय करेंगे तो चतुष्टय बनता है, संख्याया अवयव तयप, चार अवयव वाले को चतुष्टय बोला जाता है, एक व्यक्ति होता है वो। तो पार्श्वयो चतुष्टय दृष्टौ हेतु आह, पैर में जो चतुष्टय दिक् चतुष्टय जो चार दिशाओं की दृष्टि करने में हेतु बताते हैं, पार्श्वे न कहा भाष्य में कहा पार्श्वे न दिशाम संबंधात, जो दाया बाया हिस्से से दिशा के साथ संबंध होता है इसलिए घोड़े के जो पार्श्व भाग में दिशा दृष्टि करना ये बताया। आगे शंका है टीका में द्वे पार्श्व चतस्रस्य दिशा, दो पार्श्व है दाया बाया अंग दो है घोड़े का, दिशाएं चार हैं तो कैसे सादृश्य बनेगा, दिशा दृष्टि कैसे करेंगे घोड़े के अंग में, द्वे पार्श्व चतस्रस्य दिशा, दो पार्श्व है घोड़े के दाया बाया अंग दो है और दिशाएं चार हैं दिशा, तत्र कथम तयो तदारोपणम, फिर वो दोनों पार्श्व में तयो बने उन दोनों पार्श्व में तदारोपण दिशा का आरोप कैसे होगा, चार हैं वो द्वाभ्याम एव द्वयो संबंधात, दो के साथ तो दो का ही संबंध होगा, दिशा चार है कैसे यहां पर घटेगा, ये प्रश्न है संकते, यही शंका करने पूर्वादि में। आगे टीका है ये टिप्पणी एक नौ नंबर की, तत्र तत्र मैं आधार अधिष्ठेयोर विषम संख्या कत्वे, आधार है पार्श्व घोड़े का दो, वहां दिशा दृष्टि करनी है दिशा, तो आधार में दो संख्या और आर्य में चार संख्या, चतुष्टय संख्या है, तो इसमें कैसे सादृश्य बनेगा, ये प्रश्न उठा। तो इसके उत्तर देते हैं, तो कहते हैं पार्श्वयो इत्यादि, कहते हैं पार्श्वयो दिशाम से संख्या वैषम्याद अयुगम द्विजेत, पूर्वादि ने शंका की भाष्य में पार्श्व में और दिशाओं में संख्या की विषमता है, पार्श्व दो हैं दिशा चार हैं, तो कैसे सादृश्य हो, ये शंका करने पर उत्तर देंगे भाष्य में, न करके बोलेंगे। टीका में कहते हैं यद्यपि द्वे दिशाओं द्वाभ्याम पार्श्वाभ्याम संबंधित, एक बार में जैसे दो दिशाएं दो पार्श्वों से संबंधित, यदि पूर्वाभिमुख घोड़ा होगा तो दक्षिण और उत्तर दिशा पार्श्व बन जाएंगे, उसके साथ संबंधित होंगे, यदि उत्तर या दक्षिण की तरफ घोड़ा का मुख होगा तो पश्चिम और पूर्व दिशा पार्श्व बनेंगे, दो ही दिशा है पार्श्व बनने वाले। एक टीका में सिद्धांति बोल रहे हैं यद्यपि द्वे दिशाओं दो दिशाएं द्वाभ्याम पार्श्वाभ्याम संबंधित, दो पार्श्व के साथ दो दिशा का संबंध होता है, तथापि अश्वस्य प्रागमुखत्वे प्रत्यवमुखत्वे च, फिर भी घोड़ा यदि पूर्वमुख करके बैठा हो या पश्चिम मुख करके बैठा हो उस स्थिति में दक्षिण उत्तर हो, दक्षिण और उत्तर दिशा पार्श्व बन जाएंगे, चाहे पूर्वमुख घोड़ा हो चाहे पश्चिम मुख हो, तो दक्षिण उत्तर पार्श्व हो जाएगा। अच्छा उत्तर तन्मुखत्व, और दक्षिण और उत्तर मुख वाला घोड़ा बन के बैठा हो उस स्थिति में पूर्व पश्चिम पार्श्व बन जाएगा। एक तन्मुखत्व माने दक्षिण उत्तर मुखत्व, प्राग प्रतिचोर दिशोस ताभ्याम संबंध, फिर प्राग और प्रतिजी माने पश्चिम दिशा, दोनों वो दोनों पार्श्व का संबंध बन जाएगा। एक संबंध संभवाद ऐसे होने से तत्र तदृष्टि अविरुद्ध, इसलिए उन दोनों पार्श्व में दिशा दृष्टि करना विरुद्ध नहीं, इति परिहरति न करके कहा, एक खंडन करते न भाष्य में कहा सर्वमुखत्व उपपत्ति अश्वस्य, घोड़ा जो है ना सभी तरफ कर सकता है, एक ही दिशा नहीं, चंचल स्वभाव वाला है, सर्वमुखत्व उपपत्ति सभी दिशाओं के साथ मुख कर सकता है घोड़ा, इसलिए पार्श्वाभ्याम एवं सर्व दिशा संबंधात, इसलिए पार्श्वों के साथ सभी दिशाओं का संबंध हो जाएगा, कभी पूर्व मुख करेगा कभी दक्षिण मुख करेगा तो हो जाएगा, पूर्व मुख करते इसमें उत्तर दक्षिण पार्श्व बन जाएंगे, यदि दक्षिण या उत्तर मुख कर दिया तो पूर्व पश्चिम पार्श्व बन जाएंगे, हो जाएगा। और अवान्तर दिशा आग्नेय परसव पार्श्व अस्थिनी, कहा जो अवान्तर दिशाएं आग्नेय वायव्य आग्नेय नैऋत्य वायु ईशान जो अवान्तर दिशाएं हैं, दो दिशाओं के बीच में जो बोलते हैं अवान्तर दिशा, वो हो जाते हैं उनके पार्श्व के अस्थि, ये जो हड्डियां हो जाती है घोड़े के, वो दृष्टि करना, अस्थि दृष्टि करना उसमें, ये कहा। अच्छा अवान्तर दिशा दृष्टि करना अस्थि में, ये कहा। टीका में बोलते हैं तद उपपत्तौ च अश्वस्य सरिष्णुत्तम हेतु कर्तव्यम, ये माने चारों दिशाओं के साथ में संबंध करने में घोड़े में चरणशील स्वभाव विचरण स्वभाव वाला हेतु बनाना, घोड़ा विचरणशील होता है चंचल होता है, कभी पूर्व मुख कर देगा कभी पश्चिम मुख करेगा कभी उत्तर कभी दक्षिण, तो चारों दिशा को संबंध हो जाएगा, ये कहा। तद उपपत्तौ माने दिशाओं का चारों दिशाओं के दो पार्श्वों के साथ में सिद्धि करने में, दस की टिप्पणी कहा सर्वमुखत्व उपपत्तौ, घोड़ा सभी मुख वाला है सभी तरफ मुख कर सकता है, इसमें अश्वस्य चरिष्ठत्व हेतु ग्रह, घोड़े सभी तरफ मुख करता है, इसमें क्या है घोड़ा विचरण स्वभाव वाला होता है, चरिष्णु चर धातु से इष्टुज करके चरिष्णु बनाया हुआ है, माने विचरण स्वभाव बन गया जिसका, एक जगह चुप बैठता नहीं, यही हेतु कर्तव्य हेतु करना कहा। पार्श्वास्थिस्व अवान्तर दिशा में आरोप्य पार्श्वधिक संबंधो हेतु, पार्श्व के जो अस्थियां हैं अस्थि हड्डियां हैं उसमें अवान्तर दिशा का आरोप कर रहा हूं उनमें, उसमें पार्श्वधिक संबंधो हेतु, पार्श्व का और देश का संबंध है अग्नि कोण के साथ, इसलिए ये हेतु कर रहा कहा। आगे ठीक है, मैं बोलते हैं ऋतव संवत्सर से अंगानी हस्तादीनी च देहस्य अवयव तस्मात ऋतु दृष्टि अंगेशु कर्तव्य इत्यादि, कहते देखो जो छह ऋतु होते हैं, ऋतु के होते संवत्सर के अंग होते हैं, छह ऋतु पूरा मिलकर के एक संवत्सर होता है, अवयवी संवत्सर है, ऋतु वो जो है अवयव है, ऋतव संवत्सर से अंगानी, ऋतु जो होते हैं संवत्सर के अंग होते हैं, ठीक, और हस्तादि रेचा हस्तपाद आदि जो है शरीर के अंग होते हैं, यही होता है हस्तादि रेचा देहस्य अवयव, और देह के अवयव है हस्तादि, जैसे ऋतु समुद्र के एक संवत्सर के अवयव है, उसी प्रकार हस्त आदि हस्तपाद आदि शरीर देह के अवयव है, वैसे तस्वाद इसलिए ऋतु दृष्टि और अंगेशु कर्तव्य, शरीर के अंगों में क्या दृष्टि करना, ऋतु दृष्टि करना, ये कहा ऋतु दृष्टि करना इत्याह कहते हैं। ग्यारह की टिप्पणी में कहते हैं उभयो शरीर संवत्सर अंगत्व साम्यात, दोनों में साम्य है क्या है, शरीर के अंगों में और संवत्सर के अंगों में समता है, संवत्सर के भी अंग होते हैं ऋतु यहां है और यहां शरीर के अंग जो है साम्य होने से, तो शरीर के अंगों में ऋतु दृष्टि करना, जो छह ऋतु होते हैं वो दृष्टि करना, ये बताया। अच्छा इसलिए भाष्य में कहते हैं ऋतवो अंगानी, ये कहा ऋतु जो है अंग हैं। संवत्सर अवयवत्वात् अंग साधर्म्यात् कहा, माने संवत्सर के अवयव है ऋतु, इसलिए अंग साधर्म्यात् अंग के साथ साधर्म है, ये शरीर के अवयव होते हैं अंग, संवत्सर के अवयव ऋतु साधर्म है, इनमें सादृश्य है, साधर्म होने के कारण जो शरीर के अंगों में ऋतु दृष्टि करना, ये बताया। दो नंबर की टिप्पणी में कहा अनुक्तानि, कौन सा अंग लेना, कुछ अंग तो बोल दिए, शिर को बोल दिया, चक्षु को बोल दिया और पृष्ठ बोल दिया, वायु प्राण को बुलाया, कई अंग तो बता चुके हैं, तो यहां अंगानी ऋतव में कौन सा अंग लेना, कर अनुक्त अंग, जो अंग नहीं कहे गए घोड़े के वो अंग लेना, जो कहे गए वो तो वो हो ही गए, जो अनुक्त है उनको अंगों को लेना, ये कहा। ये कह रहे हैं दो नंबर टिप्पणी में बताया अनुक्तानी, कौन सा अंग लेना जो पूर्व में नहीं कहे गए, ऐसे घोड़े के जो अंग बचे हैं उन अंगों में ऋतु दृष्टि करना, ये कहा गया। आगे मासास अर्धमासास पर्वाणी कहा, मास और अर्धमास, पक्ष अर्धमास होता है पक्ष, मास माने दो पक्ष महीना होता है, ये दोनों पर्वाणी माने संध्या, शरीर के संधियां हैं, जोड़ हैं, समझना, उसमें संधि दृष्टि करना, घोड़े के जो मास और घोड़े के अंगों में मास और अर्धमास दृष्टि करना, मासास्त अर्धमासास्त पर्वाणी माने संध्या, संधि सामान्यात कहते हैं। देखो मासों का भी संधि होती है, एक महीने दो महीने जुड़ जाते हैं, पक्षों का संधि होती है, इसी प्रकार घोड़ों के भी शरीर में तत्व शरीर में संधियां हैं, तो इसलिए घोड़े के जो संधियां हैं उसमें मास और अर्धमास दृष्टि करना, ये कहा। आगे अहोरात्राणी प्रतिष्ठा बोल दिया, जो दिन रात है ना इसी में प्रतिष्ठित, संवत्सर इसी में प्रतिष्ठित है, संवत्सर कैसे बनता है, दिन रात करके संवत्सर पूरा होता है, इस पर शरीर कैसा बनता है, पूरे एक एक अंग करके शरीर बनता है, ये प्रतिष्ठा है, शरीर कहां टिका हुआ है, अंगों में, तो यही होता है। और संवत्सर किसमें टिका होता है, उसके ऋतुओं में, ऋतु अहोरात्र में टिका हुआ होता है, अहोरात्र नहीं तो संवत्सर नहीं बनेगा, अंग न हो तो शरीर नहीं बनेगा, इसलिए प्रतिष्ठा हो जाते हैं, ये कहते हैं। मासास्त्र अर्धमासास्त्र पर्वाणी बोल दिया, संध्या संधि सामान्य कहा, अहोरात्राणी प्रतिष्ठा, अहोरात्र ही प्रतिष्ठा है, तो टिप्पणियां हैं तीन चार की। तीन में कहते हैं मास कौन होते, चैत्रादय माने संस्कृत में जो होता है ना चैत्र शुक्ल पक्ष से शुरू करते हैं गिनना, चैत्रादि मास, ठीक है। और पक्ष कौन थे, शुक्लादि पक्ष, शुक्ल और कृष्ण पक्ष, ठीक है। संधि सामान्यात बोल दिया है, उसमें टिप्पणियां एक टीका में देखना, अस्थि मासादि नाम संवत्सर संधित्वम, मासादि में संवत्सर के संधित्व है, संवत्सर महीना महीना जुड़ करके बनना है, अस्थि च शरीर संधित्वम, शरीर में संधि है कौन, पर्वणाम, पर्व जो होते हैं शरीर के संधि होते हैं, ये जोड़ जोड़ जो होते हैं, इसलिए तेषु मासादि दृष्टि, शरीर घोड़े के जो अंग हैं एक एक संधियां हैं उसमें मासादि दृष्टि करनी चाहिए, एक उपासना है, एक कहा, एक कहा ये दृष्टि करनी चाहिए, ऐसा बता दिया। अच्छा इसी कहते हैं संधि इत्यादि बोल दिए। आगे कहते हैं युग सहस्त्राभ्याम प्रजापति प्रजापति प्रजा प्राजापत्यम एक अहोरात्र, अहोरात्र प्रतिष्ठा बोला हुआ है, अहोरात्राणी प्रतिष्ठा ऐसा बोलते, बहुवचन दिया है अहोरात्राणी, अहोरात्रम अहोरात्रे अहोरात्राणी, बहुवचन दिया है। पहले भाष्य देखना, बहुवचनात् प्राजापत्य दैव पितृ मानुषाणी प्रतिष्ठा पादा इत्यादि बोल दिया। ये बहुवचन देने से क्या लेना है, प्रजापति संबंधी अहोरात्र भी लेना है और देवता संबंधी भी लेना है और पितृ संबंधी भी अहोरात्र लेना है, मनुष्य संबंधी भी लेना है अहोरात्र, चारों लेने, क्यों बहुवचन दिया गया, क्या है अहोरात्राणी प्रतिष्ठा ऐसा बोला हुआ है, तो ये बहुवचन जो दिया, बहुवचन के सामर्थ्य से प्रजापति ब्रह्मा जी की जो अहोरात्र उसको भी लेना है, और देवताओं के अहोरात्र भी लेना है, पितरियों का अहोरात्र भी लेना है, मनुष्यों का भी लेना है। कैसे कैसे विभाग होगा टीका में बताते हैं, अहोरात्रों का विषय कैसे कैसे विभाग बनता है ये कहना है। ये कहते हैं युग सहस्त्राभ्याम प्राजापत्यम एक अहोरात्रम, कहते हैं दो बार माने युग सहस्त्र, एक बार सहस्त्र युग बीतने पर, युग सहस्त्राभ्याम माने दिन और रात एक युग बीत जाने पर, सत्ययुग त्रेतायुग कलियुग और द्वापर युग ये चार हैं, ये 1000 बार घूमने पर, और उतने ही रात्रि होगी तो मिल करके प्रजापति का अहोरात्र बनता है, एक दिन रात होता है, एक दिन बना जाता है। माने 1000 बार सत्ययुग त्रेता द्वापर कली ये घूमे, घूमने के बाद प्रजापति का एक दिन होगा, फिर उतने ही मात्रा में रात्रि होगी, इतना अहोरात्र प्रजापति की होगी। यह प्रजापति माने ब्रह्मा जी के आयु माने एक दिन, जिसको अहोरात्र बोलते हैं। ये कहा युग सहस्त्राभ्याम माने युग सहस्त्र युगी ने दो वचन लगा दिया, क्यों रात्रि भी उतने अंश में लेना है तभी अहोरात्र बनना है। माने सत्य त्रेता द्वापर कली जब 1000 बार घूमेंगे तो ब्रह्मा जी का एक दिन हो जाता है, उतने अंश में रात्रि मिलकर के अहोरात्र होना, इसे युग सहस्त्राभ्याम बोल दिया, दो वचन दे दिया है, तो इसके द्वारा प्रजापति का एक अहोरात्र बनता है। प्रजापति का अहोरात्र यह है। और अयनाभ्याम दैवम, कहते दो अयन माने एक वर्ष, हमारे जो एक वर्ष होता है ना वो बीतने पर देवताओं का एक अहोरात्र होता है। अयनाभ्याम दैवम बोलते देवताओं का एक दिन माने हमारे एक साल हो जाता है, तब दो अयन मिलकर के उनका एक दिन होता है देवताओं का। और पक्षाभ्याम पितृम, और पक्ष दो पक्ष मिलकर के पितृ का होगा, एक दिन बन जाता है, एक महीने में एक दिन होता है उनका पितरों का। और षष्ठी घड़ी का आभीर मानुषम, और 60 घड़ी से मनुष्यों का अहोरात्र हो जाता है, मतलब 24 घंटा, ढाई घड़ी का एक घंटा होता है, तो 24 घंटा में मनुष्यों का एक अहोरात्र होता है। अहोरात्र ऐसा है, वह भाष्य दिया अहोरात्राणी प्रतिष्ठा, बहुवचन दिया था, इसलिए प्रजापति का अहोरात्र भी लेना, दृष्टि करना वहां घोड़े के अंगों में प्रतिष्ठा में, अच्छा ये प्रतिष्ठा है बता दिया। और माने देवताओं का अहोरात्र भी लेना, और इसको भी लेना, पितरों का भी लेना, मनुष्यों का भी लेना, ये कहा भाष्य में कहा था अहोरात्र। अहोरात्राणी प्रतिष्ठा बहुवचनात् प्रजा प्राजापत्य दैव पितृ मानुषाणी प्रतिष्ठा पादः इति प्रतिष्ठा प्रतिष्ठति यतेरिति, घोड़ा जिससे प्रतिष्ठित होता है किसी पैरों से, तो घोड़ों के पैरों में ये दृष्टि करना, अहोरात्र दृष्टि करना, ये कहा। जो संवत्सरादि जो होते हैं अहोरात्र से प्रतिष्ठित होते हैं, तो इसलिए घोड़े के पैर, घोड़ा पैरों से प्रतिष्ठित होता है, इसलिए उसको घोड़े के पैरों में करना, पादों में अहोरात्र दृष्टि करना, ये बताया। अच्छा आगे टीका में होगा, प्रतिष्ठा शब्द से पाद विषयत्व व्युत्पादयति, प्रतिष्ठा शब्द पैर को विषय करता है, प्रतिष्ठति अनेन इति प्रतिष्ठा, जिसके द्वारा व्यक्ति बैठता है उसी को प्रतिष्ठा कहा जाता है, यही है। प्रतिष्ठा शब्द से पाद विषयत्व व्युत्पादयति माने व्याकरण की दृष्टि से व्युत्पादन करते हैं, 4 नंबर की टिप्पणी का व्युत्पादयति है ना, माने अवयव शक्तिया भक्ति, अवयव शक्ति के द्वारा अर्थ निकालते हैं, क्योंकि जिसके द्वारा प्रतिष्ठित होता है उसको पाद बोला जाता है, यही है। प्रतिष्ठति इत्यादि भाष्य में कहा था, प्रतिष्ठति एत ही, इन चारों पैरों से घोड़ा प्रतिष्ठित होता है, एत ही पाद ही इति प्रतिष्ठा, यही है, इसलिए इसको प्रतिष्ठा कहा। यहां 4 नंबर टिप्पणी तो नहीं है, आगे ठीक है, हमें देखते हैं। पादेशु अहोरात्र दृष्टि सिद्ध्यर्थम उक्तम उपपादयति, घोड़े के जो पैर हैं उसमें अहोरात्र दृष्टि सिद्धि के लिए जो कहा उसी के फिर व्युत्पादन करते हैं, कहते हैं क्या उक्तम में 5 नंबर टिप्पणी दिया है, इधर कहते हैं उक्तम माने प्रतिष्ठा हेतुत्व, प्रतिष्ठा का हेतु बनाया इस पे, फिर उसी को व्युत्पादन करते हैं, क्या कहते हैं, तो भाष्य में कहा अहोरात्र ही कालात्मा प्रतितिष्ठति अश्वस्य पादे। देखो कालात्मा जो काल का संबत्त आत्मा है संबत्सा, वह अहोरात्र के द्वारा प्रतिष्ठित होता है, एक एक दिन गिन गिन करके संबत्सर बनता है। तो अहोरात्र ही जो अहोरात्र के द्वारा ही कालात्मा जो काल के स्वरूप आत्मा है, कौन है संबत्सर, काल का स्वरूप आत्मा संबत्सर, पांच नंबर टिप्पणी कहा है संबत्सर, जो संबत्सर है वो प्रतितिष्ठति अहोरात्र के द्वारा ही प्रतिष्ठित, अहोरात्र न हो तो संबत्सर नहीं बन पाएगा। इसी प्रकार घोड़ा किसे प्रतिष्ठित होता है, पैरों से, एक अनदर प्रतिष्ठित, और अश्वस्थ पादे प्रतिष्ठति, और घोड़ा पैरों से प्रतिष्ठित होता है, यही कहा। आगे ठीक आगे देखा, अस्थिशु नक्षत्र स्थौ हेतु महा, आगे भाष्य में कहा था देखो कि नक्षत्राणी अस्थि ने कहा था, घोड़े के जो आंख में ना हड्डी में, अस्थि माने हड्डी, हड्डियों में नक्षत्र दृष्टि करना, तारा दृष्टि करना, नक्षत्र दृष्टि करना जो है जो अश्वमेधीय घोड़ा है उसके हड्डियों में ये दृष्टि करना, माने तारे नक्षत्र दृष्टि करना ये बोला। तो कहते क्या है, कहते शुक्ल तो सामान्यत बोल दिया, हड्डी सफेद होती है, तारे भी सफेद होते हैं, इसलिए इसके अस्थियों में नक्षत्र दृष्टि करना सादृश्य क्या है, शुक्लत्व, ये बता दिया। टीका में अस्थिशु नक्षत्र दृष्टि हो, ये तुम हड्डियों में जो नक्षत्र दृष्टि करनी है उसमें हेतु क्या है, शुक्लत्व सामान्य, ये बता दिया। आगे भाष्य में कहते हैं नवो नवस्था मेघा, नवो मांसानी ऐसा मंत्र है वहां, मंत्र में नवो मांसानी, नव शब्द से आकाश को नहीं लेना, क्यों, अंतरिक्षम उदरम करके आकाश एक बार हो चुका है, अंतरिक्षम उदरम गया है, इसलिए नव शब्द का अर्थ नवस्त वेग को लेना, क्या लेना, बादल को लेना, लक्षणावृत्ति में चले जाना, नव शब्द का अर्थ नवस्त वेग, ये कहते हैं नवो माने नवस्था मेघा, ये भाष्यकार कहते हैं नवो मांसानी है मंत्र में, तो यहां नव माने नवस्त वेग, नव आकाश में रहने वाला वेग, क्यों, आकाश तो पहले जा चुका है अंतरिक्ष शब्द से गया, अंतरिक्षम उदरम शब्द में आकाश की गणना हो चुकी है, इसलिए नव शब्द का अर्थ नवस्त मेघ लेना, ये कहते हैं नवो नवस्था मेघ। ठीक है, देखना नव शब्द है अंतरिक्षम किम इति न गृह्यते, पूर्वादि शंका करता महाराज, नव शब्द आया, नव शब्द का अर्थ अंतरिक्ष होता है, तो वो क्यों ग्रहण माने शक्तिवृत्ति से अर्थ क्यों नहीं लिया जाता, लक्षण क्यों कर देते हैं कि नव शब्द अर्थ नवस्त वेग क्यों किया, नव शब्द है ना अंतरिक्षम किम न इति गृह्यते, किम इति न गृह्यते, पूर्वाधि नव शब्द द्वारा अंतरिक्ष को क्यों ग्रहण नहीं किया जाता, मुख्य सति उपचार अवगात, शक्तिवृत्ति से यदि अर्थ आता हो तो माने लक्षणावृत्ति करना नहीं गलत होता है, मुख्य सति उपचार अयोगाद, गौण प्रयोग ठीक नहीं है, मुख्य यदि होता हो माने शक्तिवृत्ति से जो अर्थ आ रहा है नवस्त शब्द का अर्थ अंतरिक्ष आ रहा है, फिर गौण प्रयोग करके नवस्त वेग क्यों करना, लक्षणावृत्ति क्यों करना, यह पूर्वादि की शंका है। इधर छह नंबर की टिप्पणी, इसमें लक्षणया अयुक्तत्वाद, यदि मुख्य वृत्ति से अर्थ जहां आता हो शक्तिवृत्ति से वहां लक्षण करना ठीक नहीं, नवस्व अर्थ आपने भाष्य में कर दिया, नवस्त वेग क्यों ऐसा किया, यह प्रश्न आया, तो उसके उत्तर देते हैं इतिहास संख्या पुनरुक्तिम परिहर्तुम परिधि, अरे बाबा पहले अंतरिक्षम उदरम करके नव आकाश को तो अंतरिक्ष शब्द से ले चुके हैं, इसलिए यहां पुनरुक्ति होगी, फिर नव का अर्थ भी आकाश ही करेगा तो पुनरुक्ति होगी, इसलिए नव शब्द का अर्थ नवस्त वेग, ये लेना कहा, ये कहा, ये बताते हैं अंतरिक्ष से भाष्य में कहा, अंतरिक्ष से उदरत्व तो उक्तेर मांसानी उदक रुद्र क्षेत्रत्व तो सामान्य तो बोल दिया, अंतरिक्ष जो है ना उदर शब्द से जा चुका है, इसलिए यहां नव शब्द का अर्थ नवस्त में लेना, वो नव मांसानी कहा था, मांस माने उदर उदक रुधिर सेचन सामान्य, मांस में और बादल में सादृश्य है, वो जल का सिंचन करता है और ये खून का सिंचन रक्त का सिंचन करता है, मांस मांस से खून निकलता है, बादल से जल निकलता है, ये सादृश्य है दोनों में, इसलिए नवो मांसानी कहा, जो बादल में नवस्त वेग और मांस में क्या है सेचनत्व तो सादृश्य है, ये बता दिया। उदक रुधिर सेचन सामान्य भाष्य में कहा, वो उदक का सिंचन करता है, जल का सिंचन करने वाला वेग होता है, और ये मांस क्या करता है, खून जहां कट जाए खून निकल जाता है, खून का सिंचन सिंचाई करने वाला है, यही सिंचन क्रिया का सादृश्य होने के कारण नवो मांसानी बोला गया। टीका में उदकम सिंचन्ति मेघा, जो मेघ होते हैं ना वो जल को सिंचन करते हैं, और मांसानी रुद्रम सिंचन्ति, और मांस जो क्या काम करते हैं, रुद्र का सिंचन करते हैं, रक्त का सिंचन करते हैं, अतः इसी कार्य हेतु से शेक कर्तृत्व सामान्य, सिंचाई कर्तृत्व सामान्य है सागर में दोनों में, ये होने से यही कहा सागर में होने से मांसेषु मेघ दृष्टि रित्या, इस घोड़े के शरीर के मांसों में मेघ दृष्टि करना यही होता है कहा, इसी को कहा था उदक रुद्र सेचन सामान्य बोला था। आगे टीका में कहते हैं अश्वजठर विपरिवर्तिनी अर्धजीर्णे शिकता दृष्टो हेतु महा, अश्व के पेट में जठर माने पेट होता है, उसमें जो विपरीत होने वाले जो अर्धजीर्ण अन्न है, जैसा खाते हैं वहां जाने के बाद विपरीत हो जाता है अन्न, तो अश्वजर्द जठर विपरीत विपरिवर्तिनी अर्धजीर्णे, जो घास आदि उसने खाया है, जो आधा जीर्ण होकर के बैठा है पेट में घोड़े के पेट में, उसमें क्या करना, शिकात रेत दृष्टि करना, क्या दृष्टि, रेत दृष्टि, शिकता दृष्टि करना कहा, उसमें हेतु बताते क्या कहा, भाष्य में कहा था उबध्यम उदरस्तम अर्धजीर्णम असनम शिकता, ये भाष्य में कहा, जो उबध्य है, उबध्य माने क्या है, अर्धजीर्णम असनम ये बोला हुआ, उसको उबध्य शब्द से कहा है, उदरस्तम अर्धजीर्णम असनम उपध्यम, उपध्य का अर्थ होता है पेट में जो आधा खाया हुआ जो टुकड़ा हुआ अन्न है, घास आदि है, उसको कहा उपध्य कहा, उसमें शिकता दृष्टि रेत दृष्टि करना, क्यों, रेत भी टुकड़ा टुकड़ा होता है, ये घास भी टुकड़ा टुकड़ा हो गया पेट में जाने के बाद, यही सादृश्य है दोनों में। ये कहते हैं विश्लिष्ट अवयवत्व तो सामान्य घोड़े के पेट में जाने के बाद में अलग अलग हो जाता है, टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, विश्लिष्ट हो जाता है वो खाया हुआ घास, उसी प्रकार रेत भी विश्लिष्ट है, अलग अलग होते हैं, यही सादृश्य है, इसको लेकर के उसके पेट में जो अर्धजीर्ण घास आदि है उवध्य है, उसमें शिकता दृष्टि करना, ये मंत्र में कहा था उवध्यम शिकता ऐसा बोला था, यही है। ठीक है अश्वजठर विपरिवर्तिनी अर्धजीर्णे शिकता दृष्टि विश्लिष्ट अवयक्त सामान्यात बोल दिया है, माने पृथक पृथक अवयव है, जैसे उसीकता रेत में अलग अलग अवयव होता है, इसी प्रकार घोड़े के पेट में जाने के बाद वो घास भी टुकड़ा टुकड़ा चबा के खाता है, टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, यही सामान्य होने से उपध्यम शिकता बोला हुआ है, माने अर्धजीर्ण जो घास आदि है उनको उपध्य बोला, वो उसमें शिकता दृष्टि करना, रेत दृष्टि करना, घोड़े के पेट में जो घास पड़ा हुआ टुकड़ा उसमें। आगे भाष्य में कहते हैं सिंधव गुदा, ऐसा मंत्र है, सिंधवा माने चंदन सामान्यात नद्यो गुदाह, देखो सिंधु माने नदियां हैं, तो ऐसा होता है सिंधु का अर्थ नदियां हैं, और यहां तो गुदा माने नाड़ी, यहां गुदा शब्द का नाड़ियां हैं, तो ये भी रक्त बहाने के काम करते हैं, नदी जल बहाने के काम करते हैं, तो चंदन क्रिया दोनों में समान है, किसमें, नाड़ियों में, जो तो ब्लड प्रेशर आदि नाड़ी में होता है ना, रक्त बहाते हैं ये नाड़ियां, और वो जल बहाते हैं, इस आदृश्य होने से नदियों में नदी दृष्टि करना, किसमें, नाड़ियों में, उस घोड़े के नाड़ियों में नदी दृष्टि करना कहा, सिंधव माने चंदन सामान्यात नद्य गुदाह नाड्य, ये कहा चंदन सामान्य चंदन क्रिया सामान सादृश्य है यहां नाड़ी में और नदी में, इसलिए सामान्यात नद्यो माने गुदाह, यहां वहां नदी शब्द है, गुदा शब्द है, तो यहां नदी, गुदा का अर्थ नाड़ी, नदी में, और सिंधु माने नदी और गुदा माने नाड़ी, ये दोनों में सादृश्य होने से यही लेना कहा। और बहुवचन, अच्छा बहुवचन भी किया है, नदियां बहुत होती है और नाड़ी भी बहुत होती है, बहुवचन अच्छा ये बता दिया। ठीक है इसका किम इति गुद शब्द न पायुरेव न गृहते शिरा ग्रहणे ही मुख्यार्थम अतिक्रम स्यात्, पूर्वादि की शंका है महाराज, गुदा शब्द से प्रसिद्ध है पायु इंद्रिय मलद्वार, उसको गुदा प्रसिद्ध है, तो उसको न लेकर के आपने नाड़ी दृष्टि कैसे कर दी गुदा शब्द की, यही अर्थ है किमिति मंत्र में तो गुदा बोला हो, सिंधव सिंधवो गुदा ऐसा बोला हुआ है, तो आपने नाड़ी अर्थ कैसे निकाल दिया भाष्यकार ने, ये शंका है। किम इति गुद शब्द ना पायुरेव न गृह थे, पायु इंद्रिय बने मल द्वार, उसको क्यों नहीं ले जाता, ग्रहण क्यों नहीं किया जाता, शिरा ग्रहण ही मुख्यार्थ। यदि गुदा शब्द से शिरा माने नाड़ी ग्रहण करने पर जो मुख्य अर्थ था गुदा का, उसका अतिक्रमण हो गया, उसको त्याग दिया आपने, जो मुख्य अर्थ पायु आता था उसका अर्थ त्याग दिया, तो ये शंका आ गई। तत्राह उसके उत्तर में कहते हैं बहुवचन आचार्य कहते हैं गुदा कितनी होती है, पायु एक है और यहां बहुवचन दिया है, सिंधवो गुदाहा, गुदाहा बहुवचन है, एक वचन में तो गुदा बनेगा, यहां गुदाहा ऐसे लिखा हुआ है मंत्र में, सिंधवो गुदाहा बहुवचन है, यह बहुवचन के सामर्थ्य से वो पायु को ले नहीं सकते। एक तो पायु का नदी के साथ में सादृश्य भी नहीं है, और दूसरी बात यहां बहुवचन है, गुदा करके बोला हुआ मंत्र में, गुदा शब्द है, बहुवचन है, प्रथमा बहुवचन है, तो इसलिए भी वहां पर नाड़ी बहुवचन में आ जाती है, बहुत होते हैं, गुदा तो एक होता है, इसे पायु को ग्रहण न करके यहां गुदा शब्द का अर्थ नाड़ी, यही बताया, यही है भाष्य टीका आदि का अर्थ बहुवचनाच कहा। चकारो अवधारणाच कहते हैं, बहुवचनाच है ना, चकार दिया भाष्यकार ने, उसका किसी अवधारण बहुवचन होने से ही ऐसा अर्थ आया, गुदा शब्द में बहुवचन का प्रयोग किया, सिंधवो गुदा ऐसा बहुवचन का प्रयोग है मंत्र में, तो अवधारण के लिए चकार दिया बहुवचना च ऐसा बोला हुआ है, ये कहा। यद्यपि बहुतया शिराभ्यो अर्थांतरम भी गुद शब्दम अर्हति, तथापि चंदन सादृश्या ताशु एव सिंधु दृष्टि थी तासाम यह ग्रहण इतिभाव, फिर भी उसके और अर्थ करते, यद्यपि बहुक्तिया बहुवचन है गुदा, सिंधवो गुदा ऐसा बोला हुआ है बहुक्तिया बहुवचन से, शिराभ्यो अर्थांतरम अपनी गुद शब्द मरते, नाड़ियों से अन्य अर्थ भी हो सकता है, गुद शब्द का अर्थ नाड़ी से अतिरिक्त भी अर्थ हो सकता है, यद्यपि ऐसा है टीकाकार बोल रहे हैं। सातम ऋषि में कहा दंतादि रूपम, दांत आदि भी हो सकते, गुदा का अर्थ कहेंगे दंत आदि भी होते हैं, दंत आदि अर्थ भी ले सकते थे बहुवचन सामर्थ्य से, दांत तो बहुत होते ही है, तो सिंधवो गुदा शब्द से गुदा से चलो पायु न लेकर के दांत आदि ले लेते, दंत आदि को लेते, किंतु फिर भी गुद शब्द अर्थ, गुद शब्द घट सकता है दांत आदि को लेकर के, तथापि फिर भी चंदन सादृश्य, दांत में और नदी में सादृश्य नहीं है, यहां नाड़ी में और नदी में सादृश्य क्या, चंदन क्रिया सादृश्य है, इसलिए नाड़ी को ही लिया भाष्यकार ने, बोल दिया गुदा शब्द का नाड़ी किया सादृश्य, ताशु एव माने ये जो नाड़ीशु एव सिंधु दृष्टि, ताशु माने नाड़ीशु उन नाड़ियों में सिंधु दृष्टि इति, तासाम नाड़ी राम ग्रहण, इसलिए नाड़ी का ही ग्रहण है यहां गुदा शब्द के द्वारा, ये टीका में स्पष्ट कर दिया। आगे भाष्य में कहते हैं यकृच्च क्लोमानश्च हृदयश्च अधस्तात् दक्षिणोत्तरौ मांसखण्डौ, वहां यकृच्च क्लोमानश्च पर्वताः ऐसा मंत्र है, यकृत और क्लोमान जो है ये पर्वत हैं, माने पर्वत दृष्टि करना उसमें, क्यों ये थोड़ा उठे हुए होते हैं भीतर पेट के भीतर, जिसको गलब्लैडर बोलते हैं, माने जिगर हिंदी में जिगर बोलते हैं जिसको, और दूसरों पैंक्रियाज बोलते हैं बाएं तरफ, दाएं तरफ जिसको गलब्लैडर बोलते हैं, ये दोनों हृदय के नीचे हैं, इसके बारे में कहा। यकृत माने होता है गलब्लैडर जिसको बोलते हैं, वैसे हिंदी में जिसको जिगर शब्द से बोलते हैं, और क्लोमान माने होता है पैंक्रियाज जो बोलते हैं इसमें, तो वो क्लोम ग्रंथि संस्कृत में नाम है, उसका नाम क्लोम ग्रंथि है, जो शुगर वालों के लिए विशेष होता है वही होता है, ये दोनों हृदय स्थात अर्थात हृदय के नीचे हैं, दोनों हृदय के नीचे हैं, हृदय अधस्तात दक्षिण उत्तरो मांसखंड, दाया और बाया दो तरफ मांस के खंड है, एक तरफ एकृत है एक तरफ क्लोमान है, यही है। आगे कहते हैं क्लोमान इति नित्यम बहुवचनम एकस्मिन एव, क्लोमानस्य भाष्यकार क्लोमा क्लोमानो क्लोमान, वहां मंत्र में क्लोमान आया हुआ है, किंतु नित्य बहुवचनांत शब्द है ये, जैसे दारा शब्द एक एक को बताएगा स्त्री को बताएगा, किंतु बहुवचन में चलता है ऐसा, अक्षत शब्द बहुवचन में चलता है, एक वचन में नहीं चलता अक्षत, अक्षत शब्द वैसे क्लोमानस्य बोला हुआ वहां, एकृत क्लोमानस्य पर्वता ऐसा बोला हुआ है। तो एकृत तो एक वचन है, क्लोमान बहुवचन है, क्लोमा क्लोमानो क्लोमानो क्लोमन शब्द है वो, तो बहुवचन क्यों किया? कहते क्लोमान इति नित्यम बहुवचन, ये नित्य बहुवचनांत शब्द है, एक वचन में नहीं चलता, द्विवचन में नहीं चलता। जैसे कति शब्द होता है नित्य बहुवचन, उस पर कोलम क्लोमान शब्द नित्य बहुवचनांत है। जैसे अप शब्द होता है नित्य बहुवचनांत, वैसा है ये भी बहुवचन, नित्यम बहुवचनम एकस्मिन एव, एक ही में प्रयोग है। क्लोम मान पैंक्रियाज एक ही होता है, किंतु बहुवचन का प्रयोग है, एक ही व्यक्ति में बहुवचन का प्रयोग है, शब्द बहुवचनांत है, वही पर्वत है कहा। तो दृष्टांत क्या है? कहते हैं पर्वत क्यों? तो कहते हैं काठिन्याद, जैसे पर्वत कठोर होता है उसी प्रकार ये भी कठोर है मांस खंड, ये दोनों काठिन्याद उच्छ्रितत्वाच, पर्वत उठा हुआ होता है, ये दोनों भी थोड़ा उठे हुए हैं, पेड़ से बाहर उठे हुए हैं थोड़ा, ये उच्छ्रितत्वाच इत्यादि बोल दिया। तो यहां ठीक है, एक नंबर में कहा अर्थे एकस्मिन अर्थे, एक ही विषय में बहुवचन का प्रयोग है कुलमान। अच्छा ठीक है, मैं देखा कुतो मांसखंडयोर द्वित्वम एकत्र बहुवचनात् बहु प्रतितेर इतिहास संख्य। कहते हैं महाराज कुतो मांसखंडयोर द्वित्वम, मांसखंड में द्वित्व कैसे? एकत्र बहुवचनात् माने ये आपने ये दोनों को द्वित्व कैसे कर दिया, दो वचन क्यों किया? क्योंकि एक एक तरफ यहां बहुवचन वाला शब्द है, बहुवचन दिया है कुलोमान बहुवचन दिया है। कहते हैं कुतो मांसखंडयो द्वित्वम, मांसखंड में द्वित्व कैसे आपने प्रयोग कर दिया? क्यों दक्षिण उत्तरो मांसखंडो करके भाष्यकार ने लिखा हुआ है, एकृत कुलोमान दक्षिण उत्तरो मांसखंडो, दो वचन का प्रयोग किया भाष्यकार ने मांसखंडो करके, तो दो वचन का प्रयोग आप कैसे कर रहे हैं? एक तो बहुवचन में प्रयुक्त है यहां मंत्र में, ये शंका है। कुतो मांसखंड और द्वित्वम, मांसखंड करके आपने दो वचन कैसे कर दिया, लिख दिया एकत्र बहुवचन आदि, एक तरफ बहुवचन दिख रहा वहां कहां क्लोमानश्च, क्लोमान शब्द बहुवचन प्रयोग है, बहुत तो प्रतीति, बहुत प्रतीति हो रही है, एकृत एक है और क्लोमान बहुत है, तो द्विवचन में आपने दक्षिणोत्तर मांसखंड कैसे दो वचन में प्रयोग किया भाष्यकार के ऊपर बोला। तब कहते हैं अरे बाबा दारा इतिवत बहु बहुते फिर गति महा, जैसे दारा शब्द स्त्री का वाचक है, दारा माने स्त्री, किंतु बहुवचन में चलता है नित्य बहुवचन, एक में भी बहुवचन का प्रयोग, शब्द बहुवचन है, जैसे अब शब्द बहुवचन में चलता है, एक वचन दो वचन नहीं होता, इसी प्रकार कुलोमन शब्द जो है बहुवचन आता है, इसलिए भाष्यकार ने जो एकृत कुलोमान से दक्षिणोत्तर मांसखंड जो दो वचन दिया ठीक है, वो शब्द बहुवचन वाला है इसलिए ऐसा है, तो दो ही है वो, एक इधर दारा जो दारा शब्द होता है ना जैसे बहुवचन में चलता है, इसी प्रकार बहु तेर गति महा गति बताते हैं क्या, तीन नंबर टिप्पणी दिया इधर एक अर्थ उपपत्ति, उपपत्ति में तेर एक ही विषय में बहुवचन का प्रयोग, एक इसलिए क्लोमान भाष्य बोलते क्लोमान इति नित्यम बहुवचनम एकस्मिन एव, क्लोमान शब्द जो है नित्य बहुवचन एक ही में है, वस्तु एक है किंतु बहुवचन का प्रयोग है। पर्वत आह वो पर्वत है ऐसे बोल दिया, पर्वत दृष्टि करना उनमें बोल दिया, क्या है तो सादृश्य कहते हैं काठिन्या तो उच्छ्रितत्वाच वासे बोला, एक तो कठिन काठिन्य है, पर्वत कठोर होता है ये भी दोनों मांसखंड कठोर है, दूसरा उच्छ्रित थोड़ा उठे हुए होते हैं, जैसे पर्वत उठा हुआ होता है ये भी थोड़ा उठे हुए होते हैं, उच्छ्रितत्वात ऊंचाई है उनकी। अच्छा आगे भाष्य में कहते हैं आगे ओषधयश्च क्षुद्रः स्थावरा वनस्पतयो महान्तो लोमान लोमानि केशाश्च यथा संभवम इत्यादि बोला। ओषधय वनस्पतयः क्या कहा उन्होंने कि लोमानि ऐसा बोला होगा, औषधि और वनस्पति जितने भी हैं उस घोड़े के लोम हैं ऐसा बोल दिया, किंतु भाष्यकार लिखते हैं उसका अर्थ ओषधय माने क्षुद्रः जो छोटे छोटे होते हैं ना, एक बार फसल देकर के पक स्वयं नष्ट होने वाले उनको औषधि कहते हैं, ओषधय वो है औषधियां, क्षुद्रा बोल दिया। स्थावर वो स्थावर पदार्थ है, जंगम ने चलने वाले नहीं है, स्थावर है। अच्छा और वनस्पति महांत और वनस्पति जो होते बड़े बड़े होते हैं, अनेक वर्ष तक फल देने वाले होते हैं, यही होता है औषधि और वनस्पति भेद। वहां औषधय वनस्पत लोमानी ऐसा बोला हुआ है, औषधियां और वनस्पति लोम है ऐसा कहा, तो लोमानी माने केशाह, खाली लोम नहीं केश भी लेना, यथा संभव जैसा संभव हो, जैसा संभव हो औषधि और वनस्पति में लोम और केस दोनों को लें। केस माने शरीर के बाल को केस बोलते हैं, बाकी शरीर के जो होंगे उनको लोम बोलते हैं, इतना अंतर है। यथासंभवम बोला, टीका में कहते हैं यथासंभवम का अर्थ करते हैं। टीका में कहते हैं वे तो पर्वत के लिए हो, क्षुद्रत्व साधर्म्यात् औषधि दृष्टि लोम असुह। कहते क्षुद्रत्व के साधर्म से ये लोम छोटे छोटे होते हैं, इसलिए, और औषधि भी छोटे छोटे होते हैं, तो औषधि शब्द का अर्थ लोम कर देना, और केश लंबे होते हैं और वृक्ष आदि जो होते हैं वो भी लंबे होते हैं, तो वहां वो दृष्टि कर देना, केश दृष्टि कर किस में करना, वृक्ष आदि दृष्टि करना केश में, ये यथासंभव का अर्थ ही कर रहे हैं। क्षुद्रत्व साधर्म्याद औषधि दृष्टि लोम असुह, माने छोटे छोटे हैं, जैसे लोम छोटे होते हैं औषधि भी छोटी है, इसलिए क्षुद्रत्व का जो सामान्य है सादृश्य है, इसलिए क्या करना, तो कहा औषधि दृष्टि लोम, लोम में करना औषधि दृष्टि। अच्छा, और महत्व सामान्य तो महान है, बड़े बड़े होते हैं, केश भी लंबे होते हैं, वृक्ष आदि भी लंबे होते हैं, महत्व सामान्यात वनस्पति दृष्टि अश्वकेशेषु, और उसमें वनस्पति दृष्टि करना अश्व के घोड़े के केश में, कहा शीर में जो होते हैं केश बोलते हैं, बाकी ये बोलते हैं लोम बोलते हैं। कर्तव्य इतिहास यथासंभवम भाष्यकार ने कहते हैं जैसे संभव हो सादृश्य जैसे घटे, क्योंकि लोम में और औषधि में सादृश्य घट रहा है और केश में और वनस्पति में सादृश्य घट रहा है, इसलिए ऐसा अर्थ कर लेना, ये कहा। आगे भाष्य में कहते उद्यन उद्गच्छन् भवति सविता मध्यान्नात् अश्वस्य पूर्वार्धो नावेर ऊर्ध्वम्। उद्यन पूर्वार्ध ऐसा आया हुआ है मंत्र में, घोड़े के जो पूर्वार्ध भाग है शरीर के नाभि से ऊपर का भाग है, उसमें उगता हुआ सूर्य का सूर्य दृष्टि करना, माने 12 बजे से पहले वाली सूर्य दृष्टि करना, सूर्य का आधा भाग होता है 12 बजे तक आधा हो जाता है आगे उधर है, तो घोड़े के जो नाभि है वो बीच में है, नाभि से पूर्व का भाग ऊपर के भाग में क्या करना, सूर्य दृष्टि करना, ये बोला चाहते हैं, उगता हुआ सूर्य दृष्टि करना, माने 12 बजे तक के सूर्य दृष्टि करना, यही है। उद्यन माने उद्गच्छन भवती सविता, जब ऊपर की तरफ जाते हैं सविता, कब तक जाते हैं 12 बजे तक, 12 बजे दो ऊपर की तरफ चलते हैं सविता, उसके बाद फिर नीचे होने लग जाते हैं 12 बजे के बाद। उद्यन माने उद्गच्छन ऊपर की तरफ जाते हुए सविता, सविता भवित, जब सविता ऐसा होता है, और मध्यान्नाद मध्यान्न से पहले, आ मध्यान्नाद आंग लगा दिया, अभी यहां मर्यादा में किस में लगा दिया, मध्यान्न से पहले पहले तक जो सविता ऊपर की ओर होते हैं उसमें घोड़े के आधा शरीर दृष्टि करना, उस सविता का घोड़े के आधा शरीर में ऐसे सूर्य दृष्टि करना, नाभि से ऊपर के भाग में ऐसे सूर्य दृष्टि करना, ये नाभि के ऊपर भाग मध्यान्न से पहले वाला सूर्य है ऐसा समझना घोड़े के शरीर में। अश्वस्य पूर्वार्धो, अश्व के पूर्वार्ध भाग है, माने नाभेर ऊर्ध्वम इत्यर्थ, माने नाभि के ऊपर के भाग, घोड़े के ऊपर के भाग में माने मध्यान्ह काल तक के सूर्य दृष्टि करना, यह है मध्यान्ह काल से पहले पहले वाला सूर्य दृष्टि करना है, कहा। आगे निम्नलोचन जगनार्धा बोला हुआ है, वहां मंत्र में निम्नलोचन जगनार्धा ऐसा शब्द आता है, निम्नलोचन माने अस्तम यन, अस्तक होता हुआ सूर्य, माने 12 बजे के बाद में अस्त की तरफ गए सूर्य, दिन का जो आधा भाग है सूर्य का वो दृष्टि करना, किसे, घोड़े के नीचे वाले पीछे वाले भाग में, नाभि के पीछे वाले जो भाग है उसमें, ये कहते हैं निम्नलोचन माने अस्तन यन, यन माने इणगत धातु है, उसे सत्रि प्रत्यय करके यत शब्द बनाया जाता है, सत्रि यत हो जाएगा, यत होने के बाद में बहुवचन जब आएगा तो ये यानी एक वचन में यन बन जाएगा, यन यंत यंत ऐसा होगा, इणगत धातु का यन प्रथमा एक वचन का रूप है। निम्नलोचन माने अस्तम यन माने अस्तम गच्छन ऐसा अर्थ होगा, अस्त होते हुए जो सूर्य है मध्यान्ह काल से आगे वाले सूर्य, सूर्य दृष्टि करते किस में, घोड़े के जो पीछे वाले भाग है नाभि के पीछे वाले भाग में मध्यान्ह काल के आगे वाले सूर्य दृष्टि करना, ये कह रहे हैं निम्नलोचन, सूर्य जो अस्त की तरफ जा रहे हैं माने मध्यान्ह के बाद अस्ताचल की तरफ जाते हैं, माने अस्तम यन, निम्नलोचन का अर्थ अस्तम यन, अस्त हो अस्तम गच्छन जो अस्त की तरफ जा रहे हैं सूर्य, मध्यान्नात कब से, मध्यान्ह काल से अस्त की तरफ जा रहे हैं सूर्य, अस्ताचल की तरफ जा रहे हैं सूर्य, वो दृष्टि करना किसमें, घोड़े के पीछे वाले हिस्से में, नाभि के पीछे वाले हिस्से में मध्यान्ह से आगे जगनार्ध बोला हुआ है, अपरार्ध दूसरा अंग है उसका, अपरार्ध भाग है, पूर्वार्ध नहीं पश्चिम का भाग है, माने पूर्वापरत्व साधर्म्यात्, माने यहां पूर्व आदि के मध्यान्ह काल से पहले सूर्य में पूर्वत्व है और आगे उत्तरत्व है, परत्व है। इसी प्रकार घोड़े के भी नाभि के आगे पूर्वत्व है और आगे उत्तरत्व है, ये सामान्य है, ये सादृश्य इस कारण ऐसा अर्थ करना कहा। टिप्पणी है उद्यन और निम्नलोचन के ऊपर। तो उद्यन में कहते हैं एक उद्यन अपरत्व पूर्वत्व सामान्यात मध्यान्हात प्राग अवस्थात अवस्था आदित्य दृष्टि अश्वस्य नाभेर ऊर्ध्वभागे कर्तव्य। कहा पूर्वत्व के सामान्य होने के कारण आदित्य के मध्यान्ह के पहले पूर्वत्व है और घोड़े के भी नाभि के आगे वाला हिस्सा में पूर्वत्व है। ये पूर्वत्व सामान्य होने से सादृश होने से मध्यान्हात प्राग मध्यान्ह काल से पूर्व वाले जो सूर्य है अवस्था वाले सूर्य आदित्य दृष्टि अश्वस्य नाभेर ऊर्ध्वभागे कर्तव्य। घोड़े के नाभि के पूर्व वाला भाग में ये दृष्टि करना चाहिए, ये कहा। इसलिए उद्यन इत्यादि शब्द से कहा। अब अपरत्व सादृश्य मध्यान्ह के आगे वाला सूर्य में अपरत्व धर्म है, पूर्वत्व अपरत्व। इसी प्रकार घोड़े के भी पूर्वत्व हो गया तो नाभि के पीछे वाला भाग हो जाएगा, अपरत्व हो जाएगा वही सादृश्य होने से। तो अपरत्व सादृश्याद अश्वस्य नाभेर अपरार्धे नाभि के जो घोड़े के जो पीछे वाला भाग है उसमें मध्यान्हवत् मध्यान्हाद अंतर्भावी भावी आदित्य दृष्टि करते हैं, मध्यान्ह से आगे वाला सूर्य है वो दृष्टि करना चाहिए, ये कहा। निम्नलोचन इत्यादि कहा, निम्नलोचन इत्यादि भाषा निम्नलोचन अस्तम यन मध्यान्हाद जगनार्धो अपरार्ध पूर्वापरत्व साधर्म्यात् इत्यादि कहा। आगे कहते यद जिम्बते तनयति ऐसा आया है, जवाएं लेता है ना घोड़ा, यद जिम्बते गात्राणी बिनामेति, गात्र बिना में है, जिर्भी गात्र बिना में शरीर को खींचता है तानता है जवाई लेते समय में वो घोड़ा। यद विधुनते जो क्या होगा, यद जिम्बते जो शरीरों को खींचता है जवाई लेते समय में, गात्राणी बिनामय बिनामयति गात जिम्बते गाता विक्षिपति विक्षेप करता है, तद विद्युतते वो बिजली की दृष्टि करना, विद्युत दृष्टि करना उसमें, क्यों विद्युतनम वहां विद्योतन दृष्टि करना माने बिजली दृष्टि करना, क्यों मुख घनयोर विदारण सामर्थ्य, बिजली चमकती तो बादल को विदारण कर देती है और जमाई जब आता है शरीर खींचता हा हा करता तो मुख विदारण हो जाता है, मुख खुल जाता है, ये सादृश्य है इसमें। इसलिए बिजली दृष्टि करना इसमें, घोड़े जो जमाई लेता उस काल में विद्युत दृष्टि करना, ये कहा। ये टीका है इसकी, विजृंभते इत्यादो यद विजृंभते ऐसा है इत्यादि में प्रत्यार्थो न विवक्षित, प्रत्यार्थ तो कर्ता अर्थ में है, प्रत्यय यहां लट लगार उसका अर्थ विवक्षित नहीं है, माने यहां ल्यूट करके दिखाना है। विजृंभणम मुखम विदारयती विद्योतनम पुनर्मेघम, माने विजृंभण माने मुख को खोलता है घोड़ा जवाई लेते समय में और उधर बिजली जब चमकती तो मेघ को विदारण कर देती है, बादल को विदारण करती है, यही सादृश्य इनमें। अतो इसलिए विद्योतन दृष्टि जिर्मणे कर्तव्य, इसलिए बिजली दृष्टि करनी चाहिए जिर्मण में, वो जो जवाई लेता है शरीर को खींच करके हाँ ऐसा जवाई लेता है उसमें ये दृष्टि करना, विद्योतन बिजली दृष्टि करना कहा। चार नंबर की टिप्पणी में कहते हैं विजृंभणम माने विद्योतन और मुखे मुख मेघ विदारक तो साधर में, विजृंभण क्रिया जो है ना मुख में और मेघ में बराबर है, यहां मुख खुलता है जवाई लेने पर, वहां बिजली चमकने पर बादल खुल जाता है, विदारण क्रिया सामान्य होने से ऐसा कहा। अच्छा इसलिए मुख इत्यादि भाष्य में कहा था मुख घनयोर विदारण सामान्य आदि बोला था, मुख और घन, घन माने बादल दोनों का विदारण है, बिजली चमकती तो बादल विदारण हो जाता है और इधर जवाई होते समय में मुख खुलता है, यही साधर में है कहा। आगे भाष्य में कहा यद विधु नते गात्राणी कंपयती तत्तनयती, जो शरीर को हिलाता है थोड़ा विधु नते धुए कंपने धातु है, शरीर को हिलाता है जब तो गात्राणी कंपयती माने विधु नते शरीर को हिलाता है वह तत्तनयती वही गर्जना है, मेघ की गर्जना है, वहां वेग की गर्जन दृष्टि करना उसमें ऐसा, क्यों गर्जन साध शब्द सामान्य, जब घोड़ा शरीर को लाता तो मुख से ऐसा करता है, गर्जना करता है, और वहां भी वेग गर्जना करता है, एक गर्जन सादृश्य है दोनों में, ये बताए टीका में बताए गर्जन के ऊपर टीका है। टीका में कहते हैं तनयति तनम तनितम उच्यते, तनयति शब्द के द्वारा तनित गर्जना, बादल की गर्जना लिया जाए, तद दृष्टि रूप तन दृष्टि जो है ना, तनित दृष्टि गर्जना दृष्टि गात्र कंपने कर्तव्य इत्यत्र हेतु महा, शरीर का जो शरीर हिलाता है उसमें दृष्टि करने में हेतु बता दिया, गर्दन सामान्य बोल दिया, शब्द सामान्य गर्दन शब्द है ये सामान्य मनुष्य ऐसे किया। आगे भाष्य में होगा यन मेहति मूत्रम करोति अश्व तद वर्षति, कहा वर्षणम तत्सेचन सामान्य, जो घोड़ा जो पिशाब करता है उसको इसमें वृष्टि दृष्टि करना, यानी मेहती मूत्रम करोती, मेहती माने मूत्रम करोती, घोड़ा जो मूत्र करता है तो उसमें क्या करना, अश्व जब ऐसा करे तो वर्षति माने वर्षणम तद वर्षति, यानी मेहती तद वर्षति ऐसा आया मंत्र में, तो उसमें वर्षा दृष्टि करना ये कहा, क्यों सेचन सामान्य तद से सामान्य, पृथ्वी को सेचन करते हैं दोनों, पिशाब करे तो पृथ्वी गीली होती है, वर्षा होने पृथ्वी गीली होती है, सिंचन क्रिया है दोनों में सामान्य में, यही है कहा। टिप्पणी तीन नंबर भूसेचन, कौन से सेचन होगा, भू पृथ्वी की सेचन होता है, भू का सेचन होता है दोनों में, चाहे वर्षा होने हो चाहे पिशाब होना हो, ये सादृश्य है, इसलिए उसके पिशाब में क्या करना कहते हैं वृष्टि दृष्टि करना। ठीक है आगे अंतिम में आया बागे व तस्य बाघ आया, यही है ना, अच्छा सेचन ठीक है थोड़ी मूत्र करने वर्षण दृष्टि कारण, घोड़ा जब पिशाब करता है वो उसमें दूसरी दृष्टि करने में कारण बता देंगे, सेतन सामान्य बोल दिया, सेतन क्रिया सामान्य है सादृश्य है ये बताया। आगे भाष्य में कहते हैं बागेव तस्य बाक, ऐसा आया बागेव बास बाक, बाणी ही बाक है, यहां सादृश्य नहीं है, जो अन्य की बाणी वो घोड़े की बाणी समान है, एक ही है, बागेव मैं शब्द एव, जो वो शब्द करे ना घोड़ा, बाघ माने शब्द, शब्द ही अश्वस्य बाघ, वो घोड़े का बाघ वही है, शब्द ही उसका वाणी है बाक है, नात्र कल्पना यहां कोई कल्पना नहीं है, अन्यत्र सभी साधर में आदि कल्पना की, किंतु बागे व तस्य बाग में कल्पना नहीं, जो शब्द है वही शिववाणी है, वही शब्द ही है, इसमें कल्पना नहीं कहा। टीका में अश्वस्य ह्रेषित शब्द, अश्व के शब्द को ह्रेषा शब्द बोलते हैं, क्या बोलते हैं ह्रेषा, उसको ह्रेषा बोलते हैं अश्व के शब्द को, अश्वस्य ह्रेषित शब्द, जो ह्रेषित शब्द होता है अश्व का, हेषित शब्द नास्ती आरोपणम, कोई आरोप नहीं यहां, अन्यत्र तो आरोप किया तत्त स्थानों में तत्त का आरोप किया, किंतु घोड़े के शब्द में कोई आरोप नहीं, ये कहते हैं अश्वस्य हेषित शब्द, जो हेषित शब्द है हेषा शब्द, ऐसा शब्द जो होता है उसमें नास्ती आरोपणम, कोई आरोप नहीं है, क्योंकि बागी व तस्य बाघ करके बोला हुआ है, शब्द ही उसका शब्द है, ऐसा बोल दिया है, आरोप नहीं, इतने तो न सादृश्यम करते हुए, इसलिए यहां सादृश्य नहीं करना चाहिए, कोई सादृश्य नहीं है यहां, बागे तस्य बाक, इसमें यही है कहा, इस प्रकार ये मंत्र का अर्थ इस प्रकार हो जाता है। अच्छा इसमें दो मंत्र, ये प्रथम ब्राह्मण में दो मंत्र है, इसमें छह ब्राह्मण है प्रथम अध्याय में, उसमें प्रथम ब्राह्मण में दो मंत्र है, अब दूसरा मंत्र आएगा, ये मंत्र बोलना है, घोड़े उस घोड़े के आगे पीछे दो पात्र रखे जाते हैं, आगे सोने का पात्र होगा, पीछे चांदी का पात्र होगा, तो आगे वाले पात्र में सूर्य दृष्टि करना है और पीछे वाले पात्र में चांदी चंद्र दृष्टि करना है, वो चांदी मैंने शुक्लत्व तो है, सूर्य ज्यादा है और वहां कम है, आगे एक पात्र रखा होगा, ग्रह बोलेंगे, ग्रह शब्द से ग्रह में पात्र होता है, घोड़े के आगे एक पात्र पीछे एक पात्र, आगे सुवर्ण का पात्र होगा, पीछे रजत चांदी का पात्र होगा, और उसमें तो कुछ दृष्टि करना है, वहां हवन करने के लिए दो पात्र रखा जाता है आगे पीछे, अश्वमेध यज्ञ के संबंधी काम है ये, इसके लिए बोलना चाहते हैं आगे आगे ये आएगा। अच्छा मंत्र है अहर्वा अश्वम पुरस्तात् महिमा अन्वजायत, तस्य पूर्वे समुद्रे योनि रात्रिरेनम पश्चात महिमान्वजायत तस्या अपरे समुद्रे योनि एतौ वाव अस्वं महिमानौ अभीत संभूवतु अयो भूत्वा देवान् अवहत् बाजी गंधर्वान् अर्वा असुरान् अश्वो मनुष्यान् समुद्र एव अस्य बंधु समुद्रो योनि हर्वास्वं पुरस्तान् महिमा अन्वजायत कस्य पूर्वे समुद्रे योनि रात्रिरेनं पश्चान् महिमा अन्वजायत कस्यापरे समुद्रे योनि एतो वास्यं महिमाना बभीत संभवतु अयो भूत्वा देवानवत् बाजी गंधर्वान् अर्वासुरान् अश्वो मनुष्यान् समुद्र एव अस्य बंधु समुद्रो योनिः अहर्वई अश्वं पुरस्ताद् महिमा अनुजायत जो एक सोने का पात्र घोड़े के सामने रखा है अरे दीन पैदा हो गया इसके सामने ये घोड़े के अग्रभाग में दीन पैदा हो गया कहते हैं उसको दीन दृष्टि कर रहा वहां चमकीला होता है अहर भई हाँ अहर मान दीन ही है अश्वम पुरस्ताद जो घोड़े के आगे है ना जो पात्र है वो दीन है महिमा अन्न जाए तो उसके महिमा घोड़े की महिमा पैदा हो गया दीन पैदा हो गया घोड़े के सामने वो जो पात्र में ऐसी दृष्टि करना जो सोने का एक पात्र रखा हुआ था घोड़े के सामने उसमें दृष्टि वो अश्वमेधीय घोड़ा जो होगा उसमें अहर भई अश्वम पुरस्ताद महिमा अनुजायत ये जो घोड़े के सामने एक महिमा प्रकट हुआ है क्या है वो अहर है दीन है वो सोने के पात्र में ऐसी दृष्टि करना घोड़े के अग्रभाग आगे रखा जाता उसको और तस्य पूर्वे समुद्रे योनि उसके जो है ना वो जो दीन पैदा हुआ है वो क्या पूर्व समुद्र उसके योनि है कारण है पूर्व समुद्र या पूर्वे समुद्र सप्तमी तो दिखता है वो प्रथमा के स्थान पर सप्तमी व्यत्यय बहुलम सूत्र या प्रथमा की जगह पर सप्तमी भी वेद में ऐसा प्रयोग हो जाता है पूर्व समुद्र को पूर्वे समुद्र बोला हुआ है पूर्वे तस्य पूर्वे समुद्र वो जो अहर सामने घोड़े के सामने जो दीन है एक पात्र को दीन कहा उसके पूर्व समुद्र उसके उत्पत्ति कारण है दीन कहां से उत्पन्न होता है पूर्व समुद्र से और अस्त कहां होता है पश्चिम समुद्र में माने जल से ही दिखता है जल में दिखता है जल से उत्पत्ति जल में अस्त दिखता है सूर्य ऐसा होता है हम तो पहाड़ में है मैदानी भाग में जाने पर ऐसी स्थिति हो जाती है तस्य माने जो ग्रह पात्र रखा है सोने का पात्र है उसका दीन दृष्टि करना है उसमें अहर भई अश्वम पुरस्ताद महिमा अनुजायत जो घोड़े के पूर्व भाग में सामने है रखा है वो घोड़े के महिमा ऐसी महिमा वो क्या है वो अहर भई अनुजायत अनुपैद माने दीन पैदा हो गया तस्य माने जो अह उस अहन का अन्न पूर्वे समुद्र योनि पूर्व समुद्र उसका उत्पत्ति कारण है क्योंकि दीन उदय होता है पूर्व समुद्र से रात्रि एनम पश्चात महिमा अनुजायता है इसी घोड़े के पीछे भाग में एनम माने अश्व अश्व अश्व इसी अश्व को पीछे भाग में रात्रि पैदा हो गई कहते हैं वो चांदी का पात्र रखा हुआ है पीछे उसमें रात्रि दृष्टि करना है रात्रि एनम माने अश्व इसी अश्व के पीछे पश्चात पीछे महिमा अनुजात महिमा उत्पन्न हो गई है क्या रात्रि उस माने चांदी के पात्र में रात्रि दृष्टि करना तस्य अपरे समुद्र योनि उसके योनि क्या है अपर समुद्र है माने रात्रि का पश्चिम समुद्र योनि वहां से उत्पन्न वाला रात्रि ने जब सूर्य अस्त हो जाता है रात्रि शुरू होती है तो रात्रि का कारण क्या है पश्चिम समुद्र है रात्रि पैदा होती कहां से पश्चिम समुद्र से और दिन पैदा होता है पूर्व समुद्र से उसके अपर समुद्र योनि है पश्चिम समुद्र योनि होती है उसकी रात्रि उत्पन्न वहां होना है जब पश्चिम समय अस्त हो जाता है तो रात्रि शुरू होती है वो योनि है उसका ऐसा करना ये तो भाई अश्वम महिमानो अभिभवत अभिता संभव। ये दोनों महिमा कौन, दिन और रात्रि, आगे दिन है पीछे रात्रि है, माने दो पात्र हैं उनमें दृष्टि करना है, आगे सोने का पात्र है पीछे चांदी का पात्र है, एक में दिन दृष्टि करना एक में रात्रि दृष्टि करना, आगे सामने वाले में करना दिन दृष्टि, पीछे वाले में करना रात्रि दृष्टि, ऐसी दृष्टि। यही कहते हैं कि योतो ये दोनों पात्र, ये दोनों दिन और रात, ये दोनों भाई अश्वम महिमानो अभितः संभव, ये दोनों महिमा हो गए अश्व के महिमा, अभितः दोनों तरफ पैदा हो गए, अभिता माने दोनों तरफ आगे पीछे दोनों तरफ, संभवु वधु उत्पन्न हो गए, दो महिमा उत्पन्न हो गए घोड़े के आगे पीछे, माने दिन और रात रखा है, दो पात्र रखा है, सोने का पात्र सामने पीछे चांदी का पात्र, उसमें ऐसे दृष्टि करना दिन और रात की कल्पना। ये कहा संभवु वतु माने त्रिपणी दिया प्रावर्तेताम, कहा प्रवर्तन हो गए माने प्रवृत्ति हो गई दोनों की, दोनों ऐसे दिन और रात निकल आए घोड़े के आगे पीछे, जो सोने का पात्र और चांदी के पात्र में ऐसी दृष्टि करना। ये कहा और ये जो घोड़ा है ना क्या काम करता है, कहता हयो भूतवा देवान अहत, देवताओं का वाहन किए, वाहन बनाए किस रूप से, हय रूप से, घोड़े को हय कहते हैं, हय बन करके देवताओं को इसने वाहन किया ढोया, हयो भूतवा देवान अवहत, देवताओं को वाहन किया, वह प्रापणे धातु है, ढोया है इसने, अवहत लग लगा रहे, हाँ, हय बन करके घोड़ा बन करके, हय माने घोड़ा ही होता है, हयो भूतवा देवान अवहत माने देवताओं को ढोते समय हय नाम मिला, उसको क्या नाम मिला, हय। और बाजी गंधर्वान, जब गंधर्वों को ढोया अवहत, गंधर्वान अवहत, गंधर्वों को ढोता है तो बाजी नाम होता है, उसका क्या नाम होता है, बाजी भूतवा गंधर्वान अवहत क्रिया लगा देना, बाजी होकर के माने वही घोड़े का ही नाम है, हाँ, गंधर्वों को ढोया। और अरवा असुरान, और अरवा होकर के असुरों को ढोया, अवहत क्रिया लगाना पूर्व में है, असुरों को ढोते समय में अरवा नाम मिला, उसका क्या नाम मिला, और अश्व मनुष्यान, जो मनुष्यों को ढोता है तो अश्व नाम हो जाता है उसका, माने भिन्न भिन्न ढोने से भिन्न भिन्न नाम है, भाई तो घोड़ा ही एक ही है वो, तो हयो भूतवा देवान अवहत, इसने हय बन करके क्या किया, देवताओं को ढोया, और बाजी गंधर्वान, बाजी होकर के असुरों को, गंधर्वों को ढोया, और अरवा असुरान, और अरवा होकर के असुरों को ढोया, और अश्व भूतवा मनुष्यान, यही भूतवा क्रिया लगाना है, अवहत आएगा, अश्व बन करके क्या किया, मनुष्यों को ढोया। समुद्र एव अस्य बंधु, कहते हैं इस घोड़े के बंधु जो है ना समुद्र, परमात्मा, परमात्मा इसका बंधु है, समुद्र का अर्थ परमात्मा, यहां परमात्मा ही बंधु है, और समुद्र योनि, ये क्या है, परमात्मा से ही पैदा हुआ है, समुद्र इसका योनि है, कारण है, ये परमात्मा से ही पैदा हुआ है, परमात्मा ही इसका बंधु है, माने बंधन स्थान है, वही जाके शांति मिलेगी, ऐसा कहा। इस प्रकार प्रथमाध्याय का प्रथम ब्राह्मण यह है, भाष्य टीका आदि फिर करेंगे, समय हो गया है, यहीं रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम।